Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Centralna Droga Krzyżowa pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Anycza przeszła przez stolicę. Powróci do stosunków międzynarodowych Krym i Ukraina tylko wtedy, kiedy ukraińska flaga znowu zawiśnie na Krymie, mówi o tym ukraiński prezydent. W związku ze świątecznymi wyjazdami w czwartek policja miała prawie 15 tysięcy interwencji. Ulicami Warszawy przeszli uczestnicy Centralnej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W tym roku rozważania przygotowali studenci należący do duszpasterstwa akademickiego przy kościele świętej Anny. Główną intencją był pokój na Ukrainie i na świecie, co podkreślił kardynał Nycz w słowie po zakończeniu procesji. Odszedł pasterz nasz. Chcielibyśmy tę modlitwę o pokój dzisiaj zanoszoną do Boga w Trójcy Świętej jedynego przedłużyć, ponieważ wydaje się, że tego naszego zawierzenia i zaufania modlitwie, tej sprawie pokoju, tej naszej części Europy, Polski, Ukrainy, jest jeszcze za mało. Jesteśmy wdzięczni, bo to jest piękne świadectwo pokazać Polsce, sobie przede wszystkim, ale i całemu światu, gdzie szukać ratunku. Na górze, bo tylko tam jest ten ratunek. To jest dla mnie coś bardzo głębokiego, bo bez tego nie byłoby mojego zbawienia. To jest takie moje osobiste dotknięcie Chrystusa. Miłości prawdziwe. Tegoroczna Centralna Droga Krzyżowa przeszła ulicami Warszawy po raz 27. W czwartek funkcjonariusze policji w całym kraju interweniowali prawie 15 tysięcy razy. Zatrzymali 554 sprawców przestępstw, w tym 211 kierowców prowadzących po alkoholu. Na polskich drogach doszło do 48 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 55 zostało rannych. W związku ze świętami wielkanocnymi policja apeluje do kierowców o rozwagę. Okres świąt wielkanocnych to czas wzmożonego ruchu. W poprzednich latach, przypomina nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, podczas świąt na polskich drogach było bardzo niebezpiecznie. Odnotowaliśmy, jeżeli chodzi o rok 2022, przez 4 dni 174 wypadki drogowe i 27 ofiar. Odnotowaliśmy również aż 1265 nietrzeźwych kierujących. W związku z tymi danymi Robert Opas apeluje do kierowców, by szczególnie uważali, wsiadając za kierownicę po rodzinnych spotkaniach. Nie wsiadajmy za kierownicę po wypiciu alkoholu, czy też nie sprawdzając swojego stanu trzeźwości. Policja od dziś rozpoczęła 5-dniową akcję. Na drogach pojawi się więcej patroli oznakowanych i nieoznakowanych. Policjanci szczególną uwagę będą zwracać między innymi na przekraczanie dozwolonej prędkości, stan techniczny pojazdów, a także na stan trzeźwości kierujących. Witold Banach, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że porządek powróci do stosunków międzynarodowych tylko wtedy, kiedy ukraińska flaga znowu zawiśnie na Krymie. Ukraiński przywódca spotkał się ze społecznością muzułmańską w związku z trwającym świętem Ramadan. Wśród niej znajduje się wielu Tatarów krymskich. Wołodymyr Zełenski podkreślił w swoim wieczornym wystąpieniu, że od teraz takie spotkanie prezydenta z muzułmanami będzie odbywało się co roku. Na Ukrainie nawet na linii frontu i w bojowych warunkach krymscy Tatarzy świętują Ramadan. Szacunek powinien być zawsze wzajemny, dlatego od tego roku na Ukrainie corocznie odbywać się będzie takie szczególne wydarzenie z udziałem głowy państwa. Dzisiaj odbyło się po raz pierwszy w Centrum Kultury Krymsko-Tatarskiej. Świat powinien to widzieć. Szacunek i porządek powróci do stosunków międzynarodowych tylko wtedy, kiedy ukraińska flaga znowu zawiśnie na Krymie. Tatarzy stanowią około 10% mieszkańców Krymu. Polskie linie lotnicze LOT poinformowały o uruchomieniu nowego połączenia z lotniska w Radomiu. Samoloty przewoźnika polecą do Warny w Bułgarii. Połączenie to zastąpi zapowiadane wcześniej połączenie do Kopenhagi. Otwarcie radomskiego portu nastąpi 28 kwietnia. Pierwszy samolot z Radomia do Warny wystartuje 6 czerwca o godzinie 7.30. Rejs potrwa 2 godziny i 10 minut. Połączenia na tej trasie będą realizowane samolotami typu Boeing 737. Loty odbędą się raz w tygodniu, we wtorek. Z bułgarskiego kurortu pierwszy samolot PLL LOT wystartuje również 6 czerwca o godzinie 11.40 czasu lokalnego. Po godzinie i 50 minutach wyląduje na lotnisku w Radomiu. Rejsy powrotne z Warny odbędą się również we wtorek.

Po raz pierwszy usłyszałem ten utwór w filmie Pluton Oliviera Stone'a. Pewnie z powodu sceny, w której został wykorzystany, mocno wszedł w pamięć, mimo że przez lata właściwie nie potrzebowałem znać jego tytułu. A ten to Agnus Dei, tu wykonany w roku 1996 przez The Choir of New College, Oxford. Autorem kompozycji jest Samuel Barber. Jest to aranżacja pierwotnie jego adagia na smyczki. W drugiej połowie lat 60. postanowił, że lepiej będzie, kiedy wykona go chór mieszany z możliwymi do wykorzystania organami, jeśli takowe oczywiście są, albo fortepianem. Kompozycja w tej formie zazwyczaj trwa około 8 minut. To mój pomysł na początek audycji, w której muzykę potraktujemy jak mebel. Mebel, który mam nadzieję będzie sprzyjał refleksji, myśleniu, ale też milczeniu. Najlepiej wspólnemu milczeniu. A całą, mam nadzieję, wygodną opowieść rozpocznie nowy utwór Pata Metheny. Gitarzysta i kompozytor zapowiada nim nowy album, płytę zatytułowaną Dreambox. W jej skład wejdzie 9 utworów. Utworów znalezionych, jak informuje autor, dodając przy tym, że powstałych niezależnie jako pojedyncze dzieła na przestrzeni wielu lat. To są kompozycje, które należy grać cicho gitarą elektryczną. I tak właśnie muzyka Pata Metheny rozpocznie przygotowany przeze mnie set, w którym chcę Państwu życzyć spokoju, łagodności, refleksji i miłości. Miłości zarówno do siebie, jak i do najbliższych. Wszystkiego najlepszego. From the Mountains. To właśnie tym utworem, nowym utworem Pata Metheny rozpoczynam swój set. Może nie DJ-ski, ale taki bardziej radiowy, gdzie istotą jest złapanie nie tyle rytmu, co klimatu jednego i kolejnego utworu. Posłuchajmy. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia.